Gyere, tündérbogárkám, gyere! Gyere, te! Csak hogy végre feljöttél, nem tudod, hogy mióta várok már erre a pillanatra. Te édes, te csengettek. Ki lehet az? Várjál, kis szívem, megtekintem. Ki lehet? Várjál. Ja! Atyaisten. Ki az? Atyaisten, a feleségem. A feleséged? Jaj, nekem! Mindjárt. Te, mit csináljunk most? Mit csináljunk? Várjál csak, menj be a hálószobába. Igen? És bújj be a szekrénybe. Jaj, nekem. Gyorsan, bújj be. A szekrénybe nem kapok levegőt, megfulladok. Nem baj, menj. Menj, bújj be az Istenél. Ne tegyél szerencsétlennél. Jaj, nekem lehet, hogy nem is a feleséged csengetett. Ne vitatkozz, kérlek. A feleségem csengetett, kinéztem az előszobajtól. Könyörögöm, menj be a szekrénybe. Jó, menj, jó. Gyorsan. Ja. Na, hála a jó Istennek. Ihetek már! Drága! Tündérem, szervus! Szervus! Mégiscsak nevetséges, hogy ilyen sokáig kelljen csengetni. Mit csináljak, fiam, az ember elálmosodik. Szóval már feküdtél? Még nem feküdtem, de éppen feküdni akartam. Amikor csengettél. Ki akartam nyitni az ajtót, hát látom, hogy benne van a kulcs. Igen. Mit csinálsz te ilyenkor itthon? Hogy mit csinálok? Hát elvégre azért van az embernek lakása, hogy itthon legyen. De délután 4 órakor. Igen, délután 4 órakor. Nem értem, hogy miért ne lehetnék ilyenkor itthon. A máskor ilyenkor mindig a kávéházban vagy. Most nem vagyok a kávéházban. Miért menjek a kávéházba? Mit kapok ott? Se teja, se kávé. Miért menjek a kávéházba? Na végre csak úgy belátod, ezt magyarázom neked. Na ugye, hogy a mamának igaza van. Igen. Ne is jár, fiam, a kávéházba, nem muszáj neked minden nap pityézni. Jó, azért egy kis kártyázás, ugye nem árt az ember idegeinek. Nem kell minden nap pityézni. Jó, hát majd nem fogok, na. De hát te, fiam, te hogy jöttél ilyen hirtelen haza? Hiszen úgy volt, hogy csak holnap után érkezel. Igen, de beborult, és hát mit csinálják én Nagymaroson borult időben? Hallottak már ilyet, beborult. Mi az, fiam? Miért vagy olyan mérges? Nem vagyok mérges, kérsz én? Jöttem haza Bertánival. Látod volna, hogy az ura hogy örült neki? A Bertáninak én is örültem volna. Szóval mondom, hogy én is örülök, hogy hazajöttél. Ugye nagyon vártál. Nagyon, de nem most. Hogy? Szóval most valamin dolgoznom kellene. Tudod, egy nagy javaslatot kellene beterjesztenem. Isteni volna, ha egyedül hagynál. Sürgős munka? Vagy. Jó szívem, akkor én majd bemegyek ide a hálóba, és egy kicsit lefek. Jaj, nem. Isteni volna, ha egyedül hagynál. Egy kicsit elmennél, fiam. Egy üres lakásban ugye mégiscsak jobban tud az ember gondolkozni. Na de, fiam, hát ebben a pillanatban jöttem haza, és már menjek el. Nem, fiam, egy kicsit lefekszem. Éppen csak a ruháimat teszem a szekrénybe. Hova, fiam? A szekrénybe. Most jöttél haza, fiam, fáradt vagy. Mit kell rögtön rakosgatni? Jaj, te csacsi, hát ez nem fáradtság. Attól kinyitom a szekrényt, attól még nem lesz semmi bajom. Az nem olyan biztos. Illetve tudod mit? Menj be, lelkem, az úri szobába, feküdj le a kanapéra. Előbb be kell mennem a fürdőszobába. Tudod, mégis az út forra. Egy pillanat. Jó. Aztán itt fogsz lefeküdni az úri szobába. Érdekes. Máskor úgy féltetted a bőrkanapét. Most meg elővel azt akarod, hogy oda feküdjem. Igen, az jó kényelmes. Dehogy fekszem, különben is tudod, hogy engem az a csikóbőr idegesít. Már akkor mondtam, hogy szattyánbőr kell a kerevetre. Jó. Legközelebb lövök 2 szattyánt, és a bőrével behúzatom a kerevetet. Miért? Te talán azt hiszed, hogy a szattyán az egy állat. Hát hogy ne lenne állat, ha egyszer bőre van? Ilyen állat, hogy szattyán nincs. Szóval nincs. Nincs. Különben is nem vitatkozunk itt, fiam. Persze, menj be az úri szobába, és feküdj le. Nem, jó, én a hálószobába fogok lefeküdni, te pedig menj a kávéházba pikézni. Dehogy megyek én pikézni. Hát ne menj, akkor megyek a fürdőszobába fürödni. Jó van. Jaj, jóságos Isten, mi lesz ebből? Ki lehet az? Nem értem, mi is az ön becses neve? Jászmin vagyok, méltóságos uram, Jászmin Kázmér. Igen, és kitől hozta ezt a levelet? Tüskés István képviselő úrtól. Ő mondta, hogy már beszélt méltóságoddal rólam, Jászmin Kázmér. Igen, igen, de hát ugye nekem most ugye nagyon fontos, ugye, talán majd a hivatalban, kérem szépen. De ha már itt vagyok, azt a kis állást, amit a képviselő úr ígért nekem, is a feleségemnek is állás nélkül vagyunk, legalább a feleségemnek valami állást, se éjjelem, se nappalom attól az asszonytól. Nagyon sajnálom. Méltóságos uram, ha állás nélkül megyek haza, a feleségem megöl. Várj csak, kérem, esetleg önnek tudnék valami állást. Igen? Ha ön is hajlandó volna bizonyos dolgokban segíteni nekem. Boldogan, drága méltóságos uram, és például milyen állásra tetszik gondolni? Hát kérem, ha ön nekem most segítene, igen, tudnék önnek mondjuk egy vadkiviteli képviseletet szerezni. Hogy vadkiviteli? Vigyek ki két rókát? Dehogy rókát, önnek joga volna kivinni két vagon nyulat. Hová? Például Bécsbe. Na kérem, amilyen pesgés ember vagyok, Komáromban már egy nyúl sincs a vagunkban. Miért ne volna? Szétszaladna. Ne beszéljen bolondokat, lőtt nyulakról van szó. Ja, ugye előbb le kell őket lőni. Persze. Igen. De nekem nincs puskám. Mire magának a puska? Hát hogy lőjek le két vagon nyula? Ugyan kérem, a nyulakat a vadászok lövik. A vagonban? Dehogy a vagonban, a mezőn. És úgy lőve viszik a vagomba őket. De nem volna sokkal egyszerűbb, hogy a vagomba úgy összeterélnék őket, és akkor puf, és akkor nem tudnak szétszaladni. Kérem, hagyjuk ezeket a gyerekes dolgokat. Akar velem megállapodni, vagy nem? Persze, hogy akarok, drága méltóságos uram. Parancsol, holnap veszek egy puskát. Nem kell puska. Mert nagyon szíves, egy dupla csövi. Nem kell. Kérem szépen. Hát ide figyeljen. Tessék. A feleségemnek azt fogom mondani, igen, hogy maga itt nálunk albérlő. Igen. Amíg ő oda volt, kiadtam az egyik szobát. Érti? Értem. A nyúl kivitel miatt. Hogy érti ezt? Hát, hogy itt lesz az irada, és innen viszik ki a nyuszika. Dehogy kérem! Maga itt albérlő. Igen. Ugyanis ide figyeljen. Bevallom őszintén, macskáról van szó. Macskáról? Igen. Azt kell innen kivinni. Hány vagón? Mi hány vagón? Hány vagón macska? Megőrült, hogy hány vagón? Na mit tudom én, az előbb tetszett mondani két vagón nyúl, mit tudom én, hány vagón macska? Egy! Egy vagón. Nem vagón, egy macska! Itt van nálam a szekrényben. Le van lőve? Még nincs! Mondja ki, van egész hülye! Miért ki? Az előbb tetszett mondani, hogy két vagon lőtt nyúl. De ez nem nyúl, ez egy élő nő. Ezt kell önnek kivinni. Bécsbe. Nem Bécsbe! Az utcára. Ember, értse meg, egy nő van nálam a másik szobában. Igen. A feleségem hirtelen hazajött. És ezt a nőt eldugtam a szekrénybe. Óriási! És mi van a macskával? Mondom, hogy a szekrényben van! Szóval az egyik szekrényben a nő, a másikban a macska. Hát én ezt megkarmolom mindjárt. Nem kérem. A macska a nő. Nem érti? Őt kell kivinni. És hol itt az üzlet az én részemre? Az üzlet az lesz, hogy két vagon nyulat fog Bécsbe kivinni. A szekrényből. Nem! Dehogy a szekrényből. Értem, nem kell annyira ideges, mert teljesen összetetsz engem zagyválni. Azt tessék nekem megmondani, hogy mi van a macskával. azt kell magának kivinni. Bécsbe! Ide figyelj! Ha akarja vinni Bécsbe, csak a lakásból kint legyen. Szóval, ha a feleségem megtalálja a nőt, azt fogom neki mondani, hogy a nő magához jött. Érti? Értem. De mit mondjak, miért jött hozzám? Miért? Pikézni. Mit csinálni? Pikézni. Ezt fogja mondani a feleségemnek. Ezt én nem mondom. Miért? Mert úri az arcában ilyeneket nem mondom. Én szégyenlős vagyok. Miért, igen? Maga szégyel pikézni? Hát pikézni nem szégyel. Erről beszélni, már engedelmet kérem. Úgy látom, hogy maga nem tudja, mi az pikézés. Na, én nem tudnám, három gyerekem van. Hogy az Isten verje meg, ide hallgasson! A feleségem a fürdőszobában van. És hol a nő? Ebben a szobában, a szekrényben. Én megpróbálom a feleségemet elvinni hazulról, maga pedig vigye ki a szekrényből a nőt, és menjen el vele. Hová? Mindegy, hogy hova, csak ki a lakásból, ki. De pikézni nem muszáj. Ugyan kérem, ne beszélj ilyen marhaságokat. Várjon csak, valaki keres telefonon. Kérem. Várjon. És ha mégis kijönne a szekrényből? Jönne a szekrényből, akkor vissza! Értem! Vissza! Vissza! Két vagó nyúl, az is valami. Jó napot! Márs vissza a szekrénybe! Márs vissza a szekrénybe! Hagyjon maga ön! Menjen vissza, az Isten áldja meg nekem, két vagó nyúlam forog kockán! Lőve ér, menjen vissza a szekrénybe! Ne megyek! Nagyon kérem, gondoljon a nyulaimra! Gondoljon a fene a maga nyulaira! Úgy, akkor szépen visszamész most a szekrénybe! Visszamegy a szekrénybe! Mi van itt? Ez valami őrült, erővel a szekrénybe akar tenni! Elment az esze? Mit akar a feleségemtől? Feleségét? A felesége? Igen. Hát ez borzasztó. Már hogy borzasztó, hogy nem ismertem, hogy ő a feleségem. Kezdj jókolom. Bocsánat. Ki ez az ember? Szíveském, majd elmagyarázom, ennek az embernek kiadtam a szobát. Gyere velem az utcára, mindent elmagyarázom. Gyere, gyere, jó? De hát az Istenét mi történt? Gyere, fiam, az utcára mindent elmagyarázom. Jó, fiacskám, csak előbb kalapot veszek. Mit csinál maga szerencsétlen? Mit csinál? Én ilyen pekes ember vagyok. Jaj. Mi van ebben a házban? Benyúlok a kalapomért a szekrénybe, és ott van egy nő! Kérlek, az ember épp most mondta, hogy felhozott egy nőt, és amikor jöttél, megijedt, és bedugta a nőt a szekrénybe. Gaz, igaz? Igaz, igaz. Hogy mer az én lakásom egy nőt behozni? Kérem, az úgy történt. Éppen most magyarázta, hogy szenvedélyesen szeret pikézni, és hozott egy partnert. Igaz, igaz? Igen, nagyon röstelem nagyság, és azt mondom, de igaz. Különben, gyere fiam, mindent elmagyarázom. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok. Gyere! Maga pedig menjen be unatságához. A magyar kártya ott van az éjjeli szekrényen egy dobozban. Magyar kártya? Igen. Ha szabadnak kérnem, miért kell nekem kártya? Hát éppen most mondta, hogy pikézni akar. Na, zsaj, azt mondom, én nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de én pikézés közben sose szoktam kártya. Szervusz, Géza. Igen, én vagyok. Te hallom, hogy kerestél. Igen. Hát ne aggódj a betegünk ki, kérlek szépen. Nem lesz semmi baj. Talóci van, majd délután nálam konzultálom. Csodálom, hogy nem ismered Talóci, kérlek szépen. Kitűnő szájsebész. Igen, délután nálam konzultálunk. Gyere el hozzánk, majd bemutatlak neki. Jó, szervusz, szervusz, viszontlátásra. Pálinkással beszéltél? Igen, nagyon aggódik a betegünk. Kérlek, nekem se tetszik, amikor hozzánk küldték, már előre haladott stádiumban volt. Igen, én azt hiszem, ez egy krónikus periosztítis. Igazad lesz neked. Mondj, kérlek, van még beteged ki? Nem, én rögtön befejezem a rendelést. Irénke, kedves! Mondja, Irénke, van még kint valaki? Egy férfi és egy nő együtt jöttek. Igen, köszönöm szépen. Én is megyek, van még egy betegem, aztán jövök vissza. Szerint. Jó szépen. Kérem a következőt. Jó napot, gróf úr! Jó napot! Elza!

Most magunk között vagyunk. Azért kezdek félni. Legalább egy-két rendőr volna, már nem félnék. Mondja, mi a véleménye magának egy fiatal nőről, aki idegen, spicces férfiakkal ismerkedik meg este, és moziba megy velük. Én nem hagyjam békét, gyere. Én Elzának az erkölcsi igényeit nem ismerem el. Ki? Elzáért. Ez a hapja neki. Elza. Mondja, milyen családi életet élnek maguk? Hát hogyan ez a biztosítéka? Függetlenül már legjobb családi életet éljük. Hát akkor miért nem vigyáznak jobban arra a lányra? Melyikre? Elzára. Elzára. Ez a gügyűje neki. Elza. Maguk is felelősek, nem lehet mindent rám tolni. Doktor úr, téved. Én nem tévedek, figyelmeztetem. A feleségem bármely pillanatban beléphet. Ha maga a feleségem előtt elárulja, hogy kicsoda vagy a legkisebb mértékben zavarba hoz, én keresztül lövöm. Kérem, azt mondok a feleségének, hogy maga akar, csak ne süss el a kabátját. Jó helyre küldött ez a kropacsek engemet. Adok én majd neki, menjek be a hivatalba. Nekem is kell az a biztosíték. Hát na látja, egy modern ember nem is élhet így a lakásba, így kérem a nélkül. Szeretnék megismerkedni a maga családjával. Minek van maga? Ne törődjön vele! Kérem, a sógorom Balassai Armaton lakik. Van egy néni Vóbudán, nagyot, ha ne is telefonálj. Nem veszi fel, mit csinál? És a húga ott nevelkedik? Húgom, az férné van. Férjes asszony, hallatlan, nem sül ki a szeme? Hát az is baj, a férné van valami? Megállj, krompat, csak menjek haza. Akkor ne járjon moziba! Kicsoda? A húga! Itt hagyom, meg már oda! Vigyázzon a feleségem! Még egy bolond, vigyázzon! Talán a főorvos úr? Nem tudom, képes rá. Igen, a főorvos úr. Igen, mondtam, nekem már minden. Én már benne vagyok. Tallóci, főorvos úr. Igen, én vagyok a... Milyen? Tallóci. Tallóci. Örvendek. Igen. Főorvos úr, most volt a betegnél? Én még nála vagyok, most én. Beteg ez nagyon. Konzílium. Konzílium, igen. És mondja, kedves főorvos úr, mit állapítottak meg? Stomatitis aftóza. Mi? Stomatitis aftóza. Inkább lőjön. Ezt én nem tudom kimondani. Foglaljon helyet, kedves főorvos úr, foglaljon helyet. Igen, főorvos. Valaki tétőt kabártal járkáljon, míg ilyet nem látom. Hát mondja, kedves főorvos úr. Főorvos, négy elemi után, a te. Ja, külső szállni, tiába, kérem. Tessék mondani, milyen a beteg? Csúnya, nagyon. Ja, lázas. Ja, azt hittem magára kérdezni. Hát kérem, lázas. Ilyenekes úgy, amit ki tudok mondani. Lázas. Szóval lázas. Igen, a főorvos úr szerint stomatitis aftóza esete forog fenn. Igen, forgatitis ventitis. Tudok, latinul a baj van, igen. Mondja, kedves főorvos úr, evett már? Ettem, de ha maradt valami. Ja, beteg, megállj, kropacsek, megyek ki haza neked. Nem sokat evett, ugye, eszik. Ma is, de nehezen megevett 6 tölteléket, ugye, kérem? De már a káposztást meg kell innél piszkálod. Főorvos úr, kérem, én azt hittem, hogy ez egy krónikus periosztítis. No, sokjan valamit, miről van. Na nem, megvizsgálta. Mert őszintén szólva, kérem szépen, én szepszistől féltem. Az ki? Ki az a szepszis? Magyarázza meg nekem. Az a kicsi kövér. Nem kell félni, le van kapva, ugyanaz. Csitten van, mikor jön ez ki, ugyanaz. Szóval tessék mondani, ez a veszély már elmúlt? Nem múlt el, igen, Ari bevel a revolvereit a zsebibe itten. Nem múlt el a veszély, de őszintén szólva, én nem aggódom a betegért. Nem? Hát annyira jól van. Nem, de nem rokonom. Miért közöm hozzá neked? Ez a kropácsek mit kap én tőlem, csak mennek bele. Kérem szépen, én mindjárt mondtam a férjemnek, hogy ez nem lehet egy alveoláris piórea. Még ez hiányzott nekem, mikor. A doktornőt várja egy pacient. Azonnal jövök. Igen. Főorvos úr, nagyon kérem, rögtön visszajövök, várjon meg. Viszontlátásra. Viszontlátás. Isten küldte a pacienst. Egy balonddal kevesebb, azt már látom. Miket sugott maga nekem, ilyeneket nem tudok kimondani. Jó, rendben van, na most aztán végezzük gyorsan. Kivel állítsd meg el? Mit akar tőlem? Kérem szépen, megmondom. Na. Én villamossági cikkekkel ügynökölök. Értem, veszek magától, mit vegyek? Én tőlem vehet sok minden. És akkor minden el van intézve? Hát a keleti kérdés nem lesz, ez el lesz intézve. Akkor többet nem látom itt magát. Bár már kimvonik egy üzlettel, amit keresek valamit. A húga ide nem merjen jönni. Doktor Mügei, mit akar húgomtól mindig? Melyik árunk keresi a legtöbbet? A húzalon, de ide a biztosíték miatt jön. Na jó, akkor veszek magától húzalt, 500 ér, rendben van? Veszed majd többet is. Doktor úr, küldök 1000 ér, beírhatom? Írja be maga, piszok! Igen, szöveg nem érdekel engem, itt bánom. Most kérem szépen, küldök 10 000 automatikus biztosítékot, az ükorokának elég lesz itt. Írja be maga, a csirkefogó! Tízelegjen, én úgy érzem. Most rásoznak egy nagyobb dolgot mindjárt. Doktor úr, küldök egy transzparens ívlámpával. Minek az? Ráírok doktor Mügei fogorvos is elmebeteg. Beírhatom? Írja be maga, börtöntöltelék. Mi vagyok? Börtöntöltelék. Nekem nehéz elegjen, aranyos kemények. Vigyázni, tessék, aláírni, de nem krikszkrak. Igen. Rendesen. Tessék, itt Mügei. Van, tessék. Most bemegyek a szobámba, 2 perc múlva visszajövök, és ha itt találom, én keresztül lövöm. Nem érdekel, aláírtam itt. Revolver, goromba, de vesz, ez a pont. Itt a jó madár. Paciens? Ezeket fel! Kuncsám! Revolver van ennél is, kuncsám! Maga vesz 1000-i húzal. Ne beszéljen össze-vissza! Maga elcsábította a húgomat! Már halandjázik! Elza? Igen! Az anyát! Erre rásodok egy villamos pótkocsit! Ne vegye tréfára a dolgot! Én Csopaki Elza fivére vagyok! Majd beírjuk. Kicsoda? Csopaki Elzáé. A vörös hajú nő. Honnan tudták meg, hogy itt vagyok? Tagadja, hogy viszonya volt a húgommal, igen vagy nem? Voltam a húgával egy párszor a moziban. Honnan tudták meg, hogy itt vagyok? Ez nem tartozik a tárgyra. A húgomnak gyereke lesz. Adjon nevet a gyereknek. Samu. Egy párszor a moziba a húgába. Honnan tudták meg, hogy itt vagyok? Ugye csodálkozik, hogy megtaláltuk. Pedig maga azt mondta, hogy gróf. Én grószt mondtam. A moziba sötét volt, nem hallottam. Majd behívom Elzát, ő majd a szemébe mondja magával. Igen, ödön. Hogy kerül maga ide? Miért csinál maga skandalomot idegen helyeken nekem? Mi az maga? Ismeri őt? Mi az? Igen. Mit keres neki, kérem? Igen. Mind a ketten elcsábítottak. Hogy te is, fiam, bróder? Hallja, maga milyen forgalmat csinál, itt mindenkivel elkezded? Na most aztán hordják el magukat, mert mindjárt rendőrt hívok. Az nem úgy van, hogy rendőrt hívok. Én a húgom összes csábítójával leszámolok. Az összessel. Vasárnap összejövünk a vérmező, van a helyen. Isten hozta Herbert. Kis meglepetésem van a maga számára. Na. Jöjjön csak a konyhába. Szent ég! Helén! Mi ez? Ki ez? Ki ez? Ki ez? George, a férje. Igen, leütöttem egy nehéz lábassal. De miért? Ezzel, amiben a csirkét szoktam párolni borba. Hogy? De mi történt magával, Herbert? Mi? Egészen fehér lett. Az Isten szeremére el ne álljuljon nekem. De mi történt, Helén? Kértem George-ot, hogy váljunk el. És? És George azt tette megint, amit mindig szokott, ha beszélek hozzá. Kijavította a mondataimat. Na és? Ezért fejbe ütöttem ezzel a lábassal. Kicsit meghalt. Na és értesítette már a rendőrség? Nem, rögtön magát hívtam telefonon. De miért éppen engem hívott? Szép kérdés mondhatom, hiszen maga az ügyvédem és a kedvesem is egybe, hát ezért bátorkodtam. Jó, mindjárt telefonálok a rendőrségnek. De előbb mindent mondjon el nekem pontosan. Mi történt? Hogy történt? Helén, de minden! Hát kértem George-ot, hogy váljunk. Na, mikor kérte? Hol kérte? 7 óra tájt itt a konyhában. És? A vacsorát készítettem éppen. Ő kijött, hogy néhány jégkockát vigyen be a frigiderből a Martinire. Értem. Hát akkor most mondjon el nekem mindent, de mindent, amit maga mondott és tett, és azt is, amit George mondott és tett, de próbálja meg ugyanazokkal a szavakkal elmondani, érti? Amelyeket mindketten használtak. George, ha már itt vagy, drágám, válni szeretnék. No, miért szívem? Herbert miatt? Herbert a fóbiád. Mindenbe Herbertet kevered be, mert nem akarsz tudomást venni a saját hibáidról. Nem fóbiát gondoltál, Helen. Mániát. A fóbia állandó, tartó, örök, kitartó, folytatódó, ismétlődő félelem. A mánia elkerülhetetlen gondolat. És te erre az utóbbira gondoltál, Helen. A fene egyen meg, George. Örökké kijavítod, amit mondok. Hányszor kértelek, hogy hagyd abba, de te nem. Tudd meg, ezért akarok elválni tőled. Ha mondhatom, alapos indok a válásra. Herbert végül is megérdemli. Igazán kitartóan udvarol neked. Semmi között Herberthez. Beszéljünk csak rólad. Te mások jelenlétében is kijavítasz, akik azt közvetíthetik, hogy ügyesebb vagy, mint én, mert egy nagy szerkesztő vagy, és én csak kis könyveket írok kisgyermekeknek. Nem közvetíthetik, Helen, következtethetik. Jaj, hiába próbálsz ügyesebb, pedánsabb és felsőbb rendű lenni nálam, akkor is egy ostoba ember vagy kis tudománnyal. Nem tudománnyal, Helen, tudással, kis tudással. Szállj le rólam, hagyd már abba az örökös javítgatásaidat. Mondj valami olyat, ami jelent is valamit. Én bezzeg mondok. Gyűlöllek, más férfit szeretek, és az irántad való utálatom kerget a karjaiban, és hogy akit szeretek, az a legjobb barátod. Alright, csak még annyit, hogy egyetlen mondatodban is három közhelyet használtál. Egy, más férfit szeretek, kettő, irántad való utálatom kerget a karjaiba, három, akit szeretek, az a legjobb barátod. Zsos, én nem bírlak tovább elviselni, émeítővé teszel engem. Megint milyen szót használsz, és nem csak használod, de rosszul is használod. Hát ilyen nincs, hogy émeítővé teszel engem, legfeljebb, hogy émeítelek. Ez nagyon nagy külön. Hát így történt, Herbert. Értem. Istenem, hát mit tett? Jaj, segítsen rajtam, Herbert, maga szeret engem, és ráadásul az ügyvédem. Ugye. Magyarázza meg, hogy időszakos őrültség vett rajtam erőt, mert mindig kijavították, amit mondtam. Bármelyik bíróság megállapíthatja, hogy ártatlan vagyok. Igen, az ártatlanságával nem érvelhet, nem védekezhet a törvényeink értelmében. A helyes kifejezés erre az esetre az, hogy nem bűnös. Az ártatlanságot nem lehet bizonyítani, csak az, hogy valaki nem bűnös. Ezen kívül kedves Heli maga nagyon helytelenül használta azt a kifejezést, hogy... Hát ez is nem elkezd kijavítani. Még szerencse, hogy a lábas itt volt a kezembe. Csak azt nem tudom, hogy mit csináljak most ezzel a két hullával. Azt hiszem legjobb lesz, ha felhívom Jimmy-t. Hallják ezt? Hallják? Hát ez az. Ezért nem merek most már hetek óta kimozdulni hétvégén. Mert mit jelent a hétvége? Eljön a vasárnap, felveszem a legszebb kabátomat, elindulok, hogy meglátogassam néhány barátomat, és akárhová megyek, mindenhol ez fogad. Kopácsolás, fúrás, faragás, fűrészelés, reszelés. Egyre félelmetesebb méreteket ölt ez a mánia. Hogy honnan ered? Könnyebbet kérdezzenek. Egyszer csak jött, és itt volt. Egyszeriben mindenkiből kitört az ezermesterkedés, az amatőrködés, a barkácsolás, az ügyeskedés vágya. Kitört, mint a pestis járvány, és elterjedt. Csak valamivel gyorsabban, mint a pestis. Ahol tegnap még békés családi otthon volt, és vendégszerető barátok vártak, ma feldúlt otthon fogad. A feldúlt otthon közepén egy lelkesedéstől csillogó szemű, poros, piszkos alak, a barátom. És lelkendezve újságolja, hogy óriásit alkotott. Sikerült neki egy benzines hordóból és két tyúkketrecből egy ragyogó függőágyat eszkábálni. Hiába tiltakozom, ki kell próbálnom, és mivel én vagyok az első, leszakad alattam. Még nem tökéletes. Megyek tovább. Már a kapuban hallgatózom. Nincs zaj? Nincs zaj. Bemerészkedem. Itt talán még nem tört ki a hétvégi amatőr láz. Tessék! Ah, te vagy az! Komán, Békjóra jöttél! Na, ezt nézd meg! Mit? A legújabb remek művemet. Az asszony el van kábulva. No. Még senkinek sem jutott eszébe. Mi? De szerinted mire jók a vajas tubusok? Tudod, azok a kis sárga tubusok, amiben a vajat veszünk. Mire jók át? Szerintem arra, hogy kinyomjuk belőle a vajat, és utána eldobjuk. Na látod, ez az, ami nem igaz. No. Rájöttem, hogy mire lehet igazán használni. Ezt nézd. Ezt vajas tubusokból csináltam. Mi ez? Zongoraszék. Próbáld ki. Ne, na, na, na, na, na, mit félsz? Próbáld ki. Ülj rá, és akkor beszélj. De kérlek, az előbb próbáltam ki Johnny függőágyát. Semmi ehhez képes. Ez az igazi. De leszakadt alattam. Maga az. Na, hát mit szól ehhez a székhez? Hát nem óriási, ez az én kis okos férjecském. Mióta amatőrködik, szinte napról napra szebbül az életünk. Rengeteg ötlete van. Alig várja a hétvégét, hogy a hétközben kiadja a nagyszerű dolgait megcsinálhassa. Így van, pici. Én tudod, hogy nem szeretem, ha előttem dicsérsz. Állj csak arrébb. Ezt nézd meg. Mit szólsz hozzá? Mi ez? Hát nem látod. Na, mi ez? Egy csomó sörös kupak. Úgy van, helyesebben. Igen, sörös kupak volt. Igen. Most micsoda? Két keret. Szegény jó apámat kereteztem be vele. Ugye szép? Valahogy nem hasonlít az apádhoz. Úgy néz ki már, bocsáss meg, mintha egy nagy dugó lenne. Kihalt belőled a szép érzék, öreg fiú. Te is jobban tennéd, ha vasárnap nem a lóversenyre mennél, nem sörözőben lógnál, hanem csinálnál odahaza valami hasznosat. Mi? Mit tudom én? Millió dolgot lehet csinálni. Ott van például a szemben lévő jósz. Tudod, mit csinált? Két napernyőből, amit már a padlásra dobtak, egy régi tükörből és egy párnahúzatból remek kis kémény kormozó masinát kreált. Tökéletes. Percek alatt kikormozza vele a kéményt, ha a kedve tartja. De hiszen minden hónapban jön a kéményseprő. Na és legalább elmondhatja magáról, hogy nem kell a kéményseprőre várnia. Maga is meg tudja csinálni. Nincs ráutalva a kéményseprőre. Nem függ többé tőle. Én azt se tudom, hogy a világon van a kéményseprő. Én sem függök tőle. Azt te csak hiszed. Bezzeg egyszer, ha nem jönne, ülnél a kályhád mellett, és nem égne. Mit tennél? Semmit! Tehetetlen volnál! Jussz, ki kormoz, ha akarja? Rendben van, kormozzon. Ezért nem láttam már hetek óta a billiárd teremben. Ezért? És ezért nem látta őt sem hetek óta. Ezért? Gondoltam. No, akkor én megyek. Hova sietsz? Nem ülsz le egy kicsit? Mutatok még valamit, ne. Nem játszunk egy párti pókert? Nem. Máskor mindig játszottál. Az máskor volt. Máskor ebéd után elmentünk sörözni, vagy sétálni, vagy beültünk a klubba. Most ebéd után rohansz a fészerbe, mert a nagyapád vasfazekából virágvázát akarsz csinálni. Hát ebből elég volt. Majd, ha megjött az eszed, jelentkezz. Adjő! Éreztem, ezt meg kellett mondanom. Sétálva, fölényem teljes tudatában indultam tovább. Latolgattam magamban, kihez érdemes benézni egyáltalán. Az utóbbi időben teljesen magamra maradtam. Régebben arra kellett vigyáznom, meg ne sértődjön valamelyik barátom, hogy ha nem ugrottam be hozzá, most valamennyi elfoglalt ember lett. No. Egy ember biztos kitartott a becsületes hétvégi pihenő mellett. Az öreg Bill. Az nem okozhat csalódást. Gyerünk Billhez! Ha Mit nézel? Megőrültél? Mit csinálsz ezekkel a gázcsövekkel? Fűrészeltem. Minek? Hát, csak úgy fűrészelem. Bill, te is meghűltél. Te amatőrködsz. Ments meg. Mi van? Az Istenre kérlek, ments meg. Már nem volt maradásom. Az asszony kiszekírozott a bőrömből minden este, azzal fogadott, hogy a barátnőinek milyen ügyes férjeik vannak. Aha. Az egyik ezt csinált, a másik azt. Csak én henyélek hétvégén és vedelem a sört. Uh-huh. Hát mit tehettem? Ments meg az Istenre, kérlek, te találj ki. Maga az a ráérő ember. Mondja, magát nem furdalja a lelkiismeret, amikor látja, hogy más milyen hasznosan tölti a hétvégét. Maga persze ünneplőbe vágja magát, és grasszál. Bocsánat, én nem grasszálok, hanem sétálok, és meglátogatom a barátaimat. És feltartja őket, igaz? Na. Bill, igyekezz, mert soha nem leszel kész vele. Igen. Ha-ha, mi lesz ezekből a gázcsövekből? Gázcsövekből? Hogy is mondjam? Na? Egyelőre csak fűrészelgetem. Aztán majd elválik. Az nem mered megmondani. Tessék, szégyeli az ötletemet, mert neki nem jut eszébe semmi. Nekem kellett ezt kitalálnom, kisül az ember szeme. Holnap megkérdezik a barátnőim, hogy mit csinált a férjem, és erre mit mondhatok? Ó, az én férjem nagyon ügyes, ő összefűrészelt egy csomó gázcsövet. Igenis, mondd meg, ebből a gázcsövből ruhafogas lesz. Gondoltam. Honnan? A múlt héten láttam egy ilyen fogast az egyik barátoméknál. Kár, hogy ki kellett dobni, mert a csövekben lerakódó gáztól a ráakasztott ruhák megfakulnak. Hát ezzel is így járnak, persze. Tréfa? Nem. Miért tenném? Mit közöm hozzá? Én tőlem akár fogasgyárat alapíthatnak. Egyáltalán nem ezért mondtam. Bill. Igen? Azonnal hagyd abba. Dobd ki az egész vacakot. Majd kitalálok valami mást. Igen. Érdekes. Látod, erre nem is gondoltam, hogy a gáztól megfehéredik a ruha. Milyen gáztól? Hát ami a csőben lerakódott. Nincs abban lerakódva semmi. Hiszen most mondtad. Hát nem te könyörögtél, hogy mentselek meg? Nem igaz? Hát persze, hogy nem. Na, öltöz, sétálunk egyet. Most mit csináljak ezzel a csővel? Nem hallottad, mit mondott a feleséged? Dobd ki az egész vacakot. Kidobjam. És ha nem igaz, akkor kár kidobni. Hát még jó lenne valamire, nem? Esetleg fogasnak. Szóval nem akarod, hogy megmentselek? Rendben van. Szóval ezentúl minden héten így akarod tölteni a hétvégét. Sörös kupakokból képkeretet csinálsz, üres hordóból hintaszéket, és így tovább. Micsoda remek ötletek! Anyuci, ezt hallgass meg! Sörös kupakokból képkeret, de... Szóval Bill is áruló lett. Ha már Bill is áruló, akkor nincs többé senki. Hacsa. Hú, hát az öreg Fred. Az öreg, az ám. Az biztos, hogy nem fogta be az asszony semmire, hiszen semmi ez nem ért. Egy szöget nem tud beverni, egy virágot nem tud letépni, hogy ne legyen valami baja. Ez az. Ha-ho! Freddy! Fred, öreg harcos, hol bujkál? Mit ordítasz? Itt vagyok. Várj, felmegyek! Ne gyere fel, mert nagy munkában vagyok. Micsoda, mit csinálsz? Rámolom a dolgozószobámat. Aha, nagy takarítás. Á, fenét, új bútort kaptam. A dolgozószoba berendezést. No, ezt megnézem. Na és hol van a bútor? Itt. Ezek tojásos ládák. Uram, önnek kitűnő szeme van. Ezek valóban tojásos ládák. És hová lett a mahagóni íróasztalod? A nagyszerű könyvespolc. Eladtuk, mert felesleges. Hogy felesleges? Így, felesleges. Egyik barátnőm mesélte, hogy az ő férje tojásos ládákkal rendezte be a dolgozószobáját. Hétvégi újítás, olcsó és praktikus. A tojásos láda úgyse jó semmire, így legalább nem vész kárba. Három tojásos ládát összerakva, kész az íróasztal. Egy negyedikre pedig ülhet. a könyveket tojásos ládákba teszi, és elhelyezi maga körül a szobába. Kész. Így van, aranyom? Így. Na, siess vele, drágám, délután a használt spárgákból hálót vonunk. Minek az? Halászni megyünk? Halászni? Hová? De sose lehet tudni, mikor kell egy háló a háznál. Ez van, öregem. Javasolj valamit. Kiugorjak az ablakon, vagy igyak lukkövet? Pipogya alak. Bedőltél ezeknek a tojásos ládáknak. Ez nem dolgozószoba, ez egy ól. Tudom, tudom, de már a hálószobám is tojásos ládákkal van. Már a hálószobám is tojásos ládákkal van bebútorozva. Te, én már álmomban is tojásos ládákat látok. Bele őrülök, az ebédlőben tojásos láda. Két láda és kész az asztal. Ládán ülünk, a sarokban láda leterítve terítővel, rajta virág. Előtte egy láda lefektetve, ülőzsámolj, négy tojásos láda az ágy. A szekrényem tojásos láda, alig bírom kinyitni, inog össze akar dőlni. Egy nadrágot és egy inget tehetek csak bele. Ez is csoda, hogy elbírja. Szegény barátom, hát hol tartod a ruháidat? A fürdőszobában áll egy öreg fiókos szekrény. Annak az aljában, csak az asszony meg ne tudja. Így maradtam egyedül a nagyváros forgatagában, barátok nélkül, ismerősök nélkül. Régente alig vártam a hétvéget, hogy összeülhessek velük, hogy jól kibeszélgethessük magunkat. Mostanában már lemondtam róluk. Tudom, soha többé nem látom őket. A minap láttam Billt. Egy szekérre való kályhacsövet fuvarozott hazafelé. Valamennyi rozsdás volt, de Bill arcán valami földön túli mosoly ült. Ő már valami csodálatos dolgot látott a halom ócskavasban. Erre biztos rámegy három vasárnapja, ha nem több. Csak azt tudnám, mi az érdeket tud csinálni annyi kályhacsővel. Láttam egy másik barátomat is. Vasárnap reggel volt, szokásos sétámat végeztem. Ő szembe jött velem, de átment a túlsó oldalra, egy kétkerekű kocsit húzott. A kocsin vagy 30 darab tojásos láda. Úgy látszik, a felesége meghallotta, milyen olcsó és praktikus bútorzat a tojásos láda. Hiába. Ezek már menthetetlenek. No, induljunk hazafelé, most már kész az ebéd. Délután alszom egy jót, aztán este felé lemegyek a klubba. Szervusz, kicsi! Megérkeztem. Lehet tálalni. Tálalj magadnak. Na, mi van veled, kicsim? Semmi sincs velünk, kicsim. Azt mondtam, tálalj magadnak. Ha találsz, mit? Mert nem főztem. Hogy nem főztél? Egyszerűen nem főztem. Ha te nem törődsz velem, én is fütyülök rád. Már pedig te cseppet sem törődsz a családoddal és az otthonoddal. Én? De hiszen utolsó fillérig odaadom a fizetésemet. Nem iszom, nem dohányzom, nem kártyázom, nem nőzöm. Akkor sem törődsz az otthonoddal. Más férfi. Mi van más férfival? Mit akarsz mondani azzal, hogy más férfi? Csak azt akarom mondani, hogy más férfi él, hal a családjáért, állandóan azon töri a fejét, hogy mit csinálhat otthon valami hasznosat, valami okosat, ami örömet szerez az asszonynak. Csak te nem. Csak nem akarod azt, hogy én is tojásos ládákon aludjak, üljek, ebédeljek és fürödjek. Csak nem akarod, hogy ócska öreg hordókból még ócskább használhatatlan hintaszéket fabrikálgassak, hogy egy rakás kályhacsőből csináljak valamit. Kályhacsőből mit? Te mondd, mit lehet csinálni egy rakás kályhacsőből? Mit? Ételszag elvezetőt a konyhából a kamrán keresztül a folyosóra. Hát, de erre nem is gondoltam. De nem egyszerűbb a szellőztetés? Télen? Ez is igaz. Látod, ebben igazad van. Csinálsz? Na, hagyd engem békén! Én a hétvégét pihenésre akarom felhasználni, nem pedig arra, hogy a nagypapa fényképek köré sörös kupakokból keretet fabrikáljak. Azt nem is kell. Na, látod, az nem is kell. Mert az már van. Azt én fabrikáltam össze. Hey! Öreg csont! Itthon vagy? Na, indulhatunk. Fellázadtam, öregem. Nincs több hintaszék, függőágy, ételszag elvezetés. Na, jössz? Jaj, ne zavar, drága barátom. Nem érek rá. Én most csinálom a heverőmet. Heverődet? Hogy? Sikerült szereznem Potomáron 60 darab tojásos ládát. Ide nézz, öreg fiú! Jaj, mit csinálsz? Ez semmi, semmi, csak lepihent a heverőre. Istenem, milyen jól jönne az az 500 font. Milyen 500 font, főnök úr? Az esti futár tűzte ki ezt a jutalmat annak, aki valamilyen információval elősegíti William Strickland, más néven Balton letartóztatását. Ez a manchesteri gyilkos? Az Miss Emily. Itt áll a személy leírása. Kora 43 év, magassága 6 láb, 1 vagy 2 hüvelyk, arcbőre barna, haja dús, ezüst szürke, esetleg festett, sűrű bajusza, szakálla ősz, esetleg síbára borotvált, szeme világos szürke, közelülő orra hajlott, karvajor, fogsora erős, fehér, bal felső szemfogában aranytömés. Bal hüvelykujján a köröm friss ütéstől deformált. Ez a személy leírás elég sok emberre ráillik, kivéve az aranytömést meg a hüvelykujját. De hát nem vagyok én olyan szerencsés ember, hogy 500 font csak úgy az ölembe pottyanjon. Én akkor nagyon pessimista. Csak reális vagyok, gyermekem. Amikor megnyitottam ezt az üzletet, egész jól indult. A vendégek szépen ide szoktak, és amikor már kialakult minden, 3 segéddel és 2 tanulóval dolgoztam, akkor megnyílt szemben a női fodrásszalon, hallatlan luxussal berendezve. Előbb csak a hölgy vendégek maradtak el, aztán, hogy a forgalom sokkal kisebb lett, lassan a férfiak is. Nem is értem, hiszen Emily, miért szerződött hozzám? Anyám véleménye szerint sokkal többet tanulhatok, ha maga a főnök tanul. Ez igaz. De a vendég, hát ez ritka, mint a fehér holló. Mert összesen 3 borotválás, 2 hajnyírás, meg egy bemosás volt. De a bemosás csoda szép lett. Bejött egy idősödő úr, seszínű hajjal, és egy fiatalember távozott aranyszőkét. Még azt sem látszott, hogy kisé kopaszodik. Hát igen, a bemosás mindig a mániám volt. Látni, hogy a kezünk alatt megváltozik a hajszíne minősége, és valósággal megfiatalodik a fej. És én tudom, kinek mi illik. De hát erre ma már úgy szólván nincs szükség. Nagy munka alig-alig akad. Kérni szeretnék valamit, főnök. El akar menni. Ha a főnök úrnak nincs kifogása, ugyanis. Menjen, csak menjen. Sajnos alig akad ma este már valami munka. És egy borotválás vagy hajnyírás mégis kerülne, hát azt magam is győzni. Köszönöm, főnök úr. Hát akkor én el is megyek. Viszontlátásra. Csak reggel idejében itt legyen, Miss Emily. Holnap maga nyit. Természetesen, főnök. Olyan ez az üzlet, mintha elátkozták volna. És még nézegessem, hogy szemben menjen várnak, amikor nekem semmi munkám. Na, úgy is be kell csukni lassan a boltot. Talán vidékre kellene költözni. Jó estét, uram! Jó estét. Egyedül van? Igen, uram. Mindenben rendelkezésére állok. Hajnyírás lesz. Mondja, kérem. Szokott ön hambasztani? Bocsánat, nem értem. Azt kérdeztem, tud-e hambasítani? Hajat festeni? Hogyne, uram, persze. Akkor jól van. A helyzet ugyanis az, hogy a mennyasszonyomnak nem tetszik a vörös haj. Azt mondja, feltűnő. És milyen színt parancsol? Barnát. Aha. Tudja, a mennyasszonyom bosszankodik, mert a kolléganői gúnyos megjegyzéseket tesznek a hajam meg a szakállam színére. Érti? Hogyne, uram, az ilyesmi előfordul. És mivel ő sokkal fiatalabb nálam, természetesen igyekszem a kedvében járni. Ezért akarok egy nyugodtabb, kevésbé feltűnő színt. És a szakállát is megfesteti, uram? Ó, nem! Azt sajnos le kell borotválnia. Ne tessék sajnálni, sokkal fiatalabb lesz az arc, és önnek szerencséje van, uram, megfelelő vonalú az álla. Ennek örülök. Levegyük a bajuszt? Nem! Ahhoz, amíg lehet, ragaszkodom. Már úgy értem, hogy amíg a mennyasszonyomnak nem lesz ellene kifogása. Látom, hogy már előzőleg is be volt mosva a haja, uram. Szeretném tudni, hogy milyen volt az eredeti színe, mert... Mi? Ja? Igen. Gondolom látja, hogy korán kezdtem őszülni. Igen. Nálunk ez sajnos családi vonás. Apám és anyám is korán őszült, és nem akartam tarkatincsekkel járni. Már mondtam miért. De hát nem maradtam sikert a vörös hajjal. Így hát hajszint kell változtatnom. Értem, értem, kérem. Mit tetszik szólni a teniszmérkőzésekhez? Hogyan? Sajnos nem érdekel a tenisz. Történt valami érdekes? Nem, nem, különös, de azért örülök, hogy Oxford bejutott a döntőbe. Igen? Nem tudtam. Na, természetesen, ha valakit nem érdekel. És ez a manchesteri gyilkos, hogy még mindig nem fogták el? Úgy látszik, a rendőrség feladta, mint reménytelen esetet. Talán a jutalom megmozgatja kicsi az ügyet. Ó, jutalom is van. Erről nem is tudtam. Az esti labban van. Óhajtja talán megnézni? Köszönöm, belenézni. Igen. Tehát egy szép gesztenye, barna, színt. Igen. És a körme. A körme is deformálódott. Az arany tömés is stimmel. Hogyan? Mondott valamit? Ne, nem, uram. Csak bosszankodtam, hogy kilocsant egy kis festék. Uh-huh. Nem, ez a manchesteri ügy. Szerintem az az ember túljutott a határon. Túl sokáig vártak ezzel az 500 font jutalommal. Nekem is ez a véleményem. Siessen, kérem, ha lehet, már későre jár. Attól tartok, túlórázik miattam. Dehogy, uram, nincs semmi jelentősége. Egyáltalán semmi. Most egy kicsit várni kell, amíg a festék átjárja hajat. És addig itt akar hagyni egyedül? Ó, dehogy, uram, csak a pontos időt akartam tudni. Itt szemben van a villanyóra. 5 perc múlva 8:30. Megfizetem a túlóráját. Szó sem lehet róla. De hiszen azt mondta, hogy várni kell, amíg a festék átjárja a hajat. És most mégis ránken valami. Igen, uram, mivel ő nagyon siet, ezzel a szerrel kétszer kell átkenni a hajat, és már lehet is mosni, szárítani. A szemöldököt és a bajuszt is átkenem vele. Kitűnő szer, majd megtetszik látni. Keres valakit? A felügyelő úrral szeretnék beszélni. Milyen ügyben? Ezt csak neki mondhatom el, de biztosíthatom, fontos közlendőm van, és méghozzá sürgős. Szabad a nevét, foglalkozását. Anthony Budd a nevem, és fodrász vagyok. Hát jó. Jobbra a második ajtón kopogtasson be. Tessék! Jó estét kívánok! Anthony Budd, fodrász vagyok. Pontos jelenteni valóm van a manchesteri gyilkosság ügyében. Tessék, csak mi szebbet hallgatom. Strickland vagy 20 perccel ezelőtt hagyta el az üzletemet. Mi a bizonyítéka arra, hogy valóban ő volt? Az aranytömés a szemfogában és a bal hüvelykujján deformálódott köröm. Pedig a kezét igen gondosan dugdosta a borbélykötény alá. Tehát a maga üzletében szolgálták ki? Én magam, felügyelő úr. Haj, de szerettem volna elfogni, de mivel egymagam voltam az üzletben, lehetetlen volt. Egyszer ugyan megpróbáltam kisurranni az utcára, hogy segítséget hívjak, de rögtön gyanút fogott, és megvallom, féltem is egy kicsit. Ön szerint Mr. Budd egyezik a személy leírás? Hajszálra, felügyelő úr. Ön változtatott valami Strickland külsején? Igen, kérem. Szakálla nincs, kis angol bajusza van, és a haja pillanatnyilag gesztenye barna. Most meg tudnám mondani, merre távozott? A 24-es autóbuszra szállt föl, de szerintem ez csak megtévesztés. Alig, hanem valamelyik pályaudvarra sietett, mert az 500 fontos jutalom hírétől nyugtalannak látszott. Azt hiszem, most már minél előbb túl akar lenni a határon. Köszönöm, Mr. Budd. Azonnal leadjuk az új személy leírást valamennyi pályaudvarnak, kikötőnek, repülőtérnek és hajónak. Még valamit el kell mondanom, a legfontosabbat, és az Isten óvjon, ha nem az igazi gyilkos volt a vendégem, mert akkor felügyelő úr, végem van. Egész életemre tönkretettem magam, és a szakma szégyene leszek. Ide nézd, Jimmy. Hát ilyen még nem hallott hogy? A világ. Na nézd, mi a csuda. Hát ha ez igaz, a pasas egy-kettőre horogra kerül. Van valami újság? Igen. Igen is, kapitány úr, ebben a percben vettem. A teremtését. Hiszen ez a 36-os utasa lesz, persze. Minden stimmel. Azon a további csak jelent. Scotland Yard, London. Leírás szerinti férfi a hajon. Hajójegy Watson névre. Bezárkozott a kabinba, nem hajlandó kijönni. Követeli, hogy küldjünk hozzá fodrászt. Felveszük a kapcsolatot az osztendei rendőrséggel. Utasítást várunk. Óriási. Ho-ho-ho-ho. Tehát Strickland itt van a hajón. Azonnal továbbítsa a hírt azzal, hogy addig nem engedjük le az utasokat, amíg ők a hajóra nem lépnek. Maga pedig Jimmy. Igen. Azonnal lemegy, és el nem mozdul a 36-os kabin elől. Igen. Én a rendőrséggel oda nem megyek. Helyes. Addig egy szót sem senkinek. Na, nem akarok pánikot. Szabad lesz, uram? Hiac! Megmondtam, hogy hagyjanak békét. A fodrász van itt, uram, akit kiretett. Hú, az más, csak jöjjön be. De egyedül csak ő. Ugyanis éjszaka egy kis baleset történt. Azt látjuk, Strickland. Az iskoláját. Hiszen ez megzöldült az éjszaka. A bajusza, a haja, de még a szemöldöke is. Tisztára papagáj zöld. Jó reggelt, főnök úr! Hát ez igazán óriási! Mi? Hát honnan tudja Miss Emily? Hát nem tudja, főnök úr, hiszen külön kiadásban közölték az egészet. Akkor én készen vagyok. Keressen magának másik helyet, Miss Emily, mert ebbe az üzletbe hol biztos, hogy nem teszi be senki a lábát. Jó reggelt! Uram, ugye ön az a Mr. Bud? Én vagyok, kérem. Ó, a nagy Mr. Bud! Hát ez remek! Arra kérem, drága Mr. Bud, tegyen nekem egy óriási szívességet. Parancsoljon, asszonyom. Kérem, kérem, azonnal, ebben a pillanatban fesse meg a hajam zöldre, érti? Ugyanolyan papagáj zöldre, de gyorsan, nagyon gyorsan, az az utálatos Mrs. Melcaster már itt van a sarkamban. Meg akart előzni az a szemtelen alak, de én el akarom mondani mindenkinek, hogy én voltam az első. Érti, a legelső, akit a híres, a nagy Mr. Bud személyesen kezelt. Akkor kérem hozzon egy adag paprikát. Igenis. Friss? Hogy friss? Kérem, reggel még itt kapirgált az ajtó előtt. Tetszik tudni, hogy van vidéki városkában. A vendéglő udvarán nevelkednek a baromfiak. Olyan szép, fehér leghorn csirke volt szegény. Ja, hát ugye mit, akkor hagyjuk a megboldogultat, ne hozzon csirkét. Milyen a hal? A hal igen prima, primissima. Nálunk remekül készül a halpaprikás. Az egész Alföldön híresek vagyunk halételeinkről. Szóval friss a hal? Friss. Ha tetszett volna egy órával ezelőtt látni, amikor kivették a vízből, ilyen magasakat ugrott. Szegény. Úgy szeretett volna még élni. Szinte könyörgött a szemem, mielőtt agyonütötték. Hozzam? Dehogy hozza. Kérem. Lány, nézzük. Csemeges ertéskora. Csak nem látta ezt a disznót is élő állapotban? Még utolsó percében is. Tetszik tudni, a Böllér itt szemben lakik a vendéglővel. Amikor le akarta szúrni, a disznó elmenekült. Alig tudták elfogni. Úgy ciklótozott a szerencsétlen. Egy adag csemeges ertéskaraj burgonyával és káposztával hozom ki. Várjon, kérem! Ki tudna ebből a sikoltozó disznóból enni? Na nézzük. Párolt marhafartot. Hát már nem merek rendelni. Remélem... Ne tessék fel, én nem láttam élve az elhunytat. Utolsó percében sem láttam. Na végre. Nem is tudnám megnézni, amikor az ilyen állatot a vágóhídra viszik. Tetszik tudni, én nagyon szeretem az állatokat. Csak hallomásból tudom, hogy borzalmas, amikor lesújtanak a marhára. Egy pillanat, és már gőzölög az egész vágóterem az állatvérétől. Adag marha fartő burgonyával. Fartő se kell! Várjunk! Mondja, van olyan húsételük, amelyet a jobb létre szenderült állat nekrológia nélkül tudna tálalni? Bocsát, szabad az étlapot egy percet. Talán a birkapörkölt. Nem ismerte? Nem. Nem is hallott az utolsó óráiról? Nem, kérem. Akkor hozza. Csak a kost ismerem, a szegény elhunyt férjét. Tessék elhinni, annál szomorúbb állatot még nem láttam. Kérem, reggel a Kovácsi udvaron mellett mentem el. Ott a kos. Csak állt az udvaron, meg sem mozdult. pofája csupa gyász, csupa szomorúság volt, úgy megsajnálta. A kost. A kost. Túrós csupa. Igenis, túrós csupa tepertővel. Megbolondult tepertő nélkül. Hát mit gondol, nekem nincs szívem? Apa, milyen nap van ma? Szerda, kisfiam. Puf! Mi az? Elestél? Nem, a szerda a puf! A kisfiam, milyen butaság ez? Miért puf a szerda? Mert szerdán vetítenek az óvodában. Színeset vetítenek diával. Na. Mesefilmeket vetítenek, tudod? Hogy az óvónők örüljenek. Nagyon szeretik az óvónők a mesefilmeket. Milyen őrültség ez? A mesefilmeket nektek vetítik, gyerekeknek. Nekünk vetítik, de az óvónők szeretik. A mesefilmek nem gyerekeknek való. Olyan félni kell tőlük. Mindig verekednek. Méhek is verekednek, hangyák is verekednek, a fák a virágokkal. Mindenki verekszik és meghal. És béka lesz a királyfiból. Nem kisgyereknek valók a mesefilmek. Fiam, már meg kell értened, hogy a nem gyerekeknek... Nem is tudod, hogy kell attól félni. Megpróbálok elnézni a földre meg a plafonra, hogy ne álmodjam róla. Te is haragszol, ha álmodom róla, mert akkor sírok éjjel. És mondod a mamának, fiam, ez a kölyök, ha nem hagy pihenni, kap tőlem mindjárt. Úgy is tudom, hogy ezt mondod a mamának. Talán még az aranyszerű kisbálány a szép volt, szelíd. Hát te sem vagy szelíd. Az más. Hát miért lenne más? Csak. Ez nem válasz, kisfiam, hogy csak. Hát, ha én verekszem, az játék. Tudom, hogy viccelek, de a mesefilm... Hát a mesefilm is játék. A mesefilm nem játék, mert úgy játszák, hogy komoly legyen. Azt kell érezni, hogy komoly. És mindig megverik, legyőzik, levágják a fejét. Ha-ha-ha-ha-ha, de kisfiam, ki győznek le? A rosszat győzik le, és az a helyes. Én nem szeretem a rosszakat, én félek tőlük. Na, hát éppen ezért győzik le. De minek mutatják? Nem kell mutatni akkor, nem kell legyőzni. Az nem attól függ, hogy mutatják-e, kisfiam. A valóságban is vannak rossz emberek, nem csak a mesefilmekben. Apu, mi az, hogy valóság? Hát az az élet. Szóval, ami az óvodán kívül van. Na. Az utca? Na. Ott részegek vannak. Na, ugye, látom. Akkor nálunk az óvodában senki sem részeg. Találjon aki olyan filmet, ami szép, mint az aranyszőrű kisbárány. Az miről szól? Semmiről. Szép. Szép szőre van, és odabújik a mamájához, és eszik, és szalad. De mi a vége ennek a történetnek? Ez nem befejezés, kisfiam, mert valaminek történnie kell, ami megoldja a bonyodalmat, ami feloldja, levezeti, megnyugtatja. Az nem megnyugtató, hogy valaki meghal. Attól félni kell. Na de minden filmben kell valaminek történnie. A mesefilmben is, értsd meg. Mi az, hogy szalad, meg oda bújik? Az jó. Nálunk az óvodában is játszunk, ebédelünk, alszunk. Esetleg repülhet. Hát, mert miket beszélsz? De jó magasan is, messzire, és írtó gyorsan, így, hogy... Jó. De ne essen le. Ilyen filmeket kell kitalálni. De miért nem szólsz neki? Jó, majd szól, várj, hogy dolgozz. Úgy sem szólsz, tudom, hogy nem szólsz. Fiam. Mindig csak ígéred, de nem mondtam. Szólsz. És holnap megint vetítés lesz, az óvónők már előre örülnek. Ha nem szólsz, most is oda nézek, és ordítok ki. Kisfiam. A te bajod. Mondtam már, hogy szólok, csak hagyd dolgozni. De ma. Nem szólsz, csak ígéred, minden csak ígérsz. A biciklit is. Úgy is ordítani fogok éjjel, amikor sötét lesz, és nagy csend is, ti aludtok, ordítani fogok éjjel. Kisfiam, elég volt, menj azonnal játszani, akkor szólok, ha jól esik, vedd tudomásul. És aki fél a mesefilmektől, az ne járjon óvodába, az nőjön be. Na. Jó napot kívánok. Hivatott? Logodi elvtárs, hivatott? Nem hivattam, kértem, hogy fáradjon be. Foglaljon helyet. Olyan jó csendes napunk van, ma gondoltam, elbeszélgethetnénk. Igen. Mit akarhat ez tőlem? Állok rendelkezésére. Ne álljunk, inkább üljünk talán ide a karosszékbe. Parancsoljon, foglaljon helyet. Tessék, üljön már le. Köszönöm. Valami szándéka van velem. Csak tudnám, hogy mi. Tudja, a napokban gondoltam magára, hogy nem, itt van ez a Bayer, és én milyen régen nem beszélgettem vele. Talán már 2 éve is van annak. Mondja csak, hát hogy él? Vajon mit akar ez megtudni? Mindjárt kiugrik a nyúl a bokorból. Hát nincs semmi panaszom, kedves Logod jelvtárs. Hogy van a családja? A családom? Úgy látszik, valaki bemószerolt, hogy elhanyagolom a családomat. Ha arra céloznak, kedves Logodi elvtárs, hogy nem járok időben haza, hát téved. Nagyon téved. Hát miért gondolnék rá? Hanem a feleségét igazán régen láttam. Csak tudnám, hogy mibe akar ez belekötni. Ja, nem járunk sem erre sem. Az asszony néha napokig ki sem mozdul a házból. Persze, értem. A 2 kisgyerek éppen elég gond. Ugye 2 kisfiúcska, ha jól emlékszem. Jól emlékszik, 2 fiú. De nem tudom, miért volna kifogásolható, hogy a feleségem otthon van. Nem ment állásba. És nem is kifogásolja senki. Örülök, hogy jól van. És milyen anyagi körülmények között van a család, rendesen kijönnek a fizetésből? Úgy látszik, sikkasztást néz ki belőlem. Kérem, én nem szoktam több pénzt költeni, mint amennyi a fizetésem. Nem tudom, miért kell feltételezni az emberről, hogy nem tudom... Nem gondolja azt, kedves kollégám, hogy én gyanúsítom valamivel. Köszönöm. Nagyon köszönöm a bizalmát. De ha úgy tetszik, csak rajta... Tessék, kérem, tessék, indítson vizsgálatot ellenem, tessék. Elmehetek? Nem mehet el. Értse meg, hogy csupán beszélgetni akarok magával túl a hivatali érintkezésen. Egyszerűen arról akarok hallani, hogy van. Egészséges? Jóságos ég, ez nyugdíjba akar engem küldeni. Kérem, én nagyon jól ellátom egyelőre a munkakörömet. Én még munkaképes vagyok, kérem, munkaképes! De ki akarja magát elküldeni? Én a legjobb szándékkal vagyok maga iránt. Nem tudom megfogni a ravasz kutyát. Kérem, én igyekezni fogok megfelelni a bizalmának. Akkor hát maradhatok a munkakörömben? Maradhat. Jaj, milyen nehéz dolog magához közel kerülni. Mondja, nem akar kijönni velem vasárnap a futballmeccsre? Én mindig reketre kiabálom magam. Maga nem szereti az ilyesmit? Nem fogsz ki rajtam. Biztosíthatom önt, kedves Logodi elvtárs, hogy nem tartozom azok közé, akik legutóbb is az átszervezés ellen hangoskodtak. Menjen, kérem! Hagyjon magamra! Maga egy Isten csapása! Menjen! Tűnjön el a szemem elől! A viszontlátása, kedves Logodi elvtárs! Dühöng, mert látja, hogy emberire akadt. Csak azt tudnám, hogy mit akart ez kiszedni belőlem. Új fejezet kezdődik vállalatunk életében. Önök most tulajdonképpen egy jelentős mérföldkövön ülnek, amely tele van csodálatos perspektívákkal. Minisztériumunk vásárolt Svédországból egy különleges gondolkodógépet, egy elektromos agyat. Itt láthatják. Neve BX-11. Ez mi volt, mérnök jelentel? Mi volt ez? Semmiség. Valószínűleg eszébe jutott valami az elektromos agynak. Vajon micsoda, megtudhatnánk? Parancsoljon, csak egy kattintás az. Egész tessék. Azt énekeli, hogy? Vágom egy miután, kerülget a váz. Vágom a tüntetét, kapcsolni. Ime egy kis példa, kedves barátaim, hogy milyen tökéletes ez az elektromos agy. Mi az? Mert megint eszébe jutott valami? Mindjárt megtudjuk. Ki az a Bözsike? Most jutott az eszembe a neve Milnök nő! Nagyon csinos baba volt, imádtam a babarájteinket! Csak ne beszélt volna olyan sokat, néha már szinte az elektromos agyamra ment. Hogy érzi magát itt Budapesten, kedves BX-11? Bámulatosan gyorsan megtanult magyarul. Egyszerű modulációs emlékezés, uram. Mindennel nagyon meg vagyok elégedve, minden nagyszerű. De ha szabad megjegyeznem, a takarítónőt reggel a kimenő ágamra kapcsolták a porszívót. Igazán, Restellem, nem fog előfordulni többé. És most, kedves mérnök urak, azért hívtuk ide önöket, hogy eldöntsük, ki legyen az új főmérnöke a vállalatunknak, illetve nem is mi fogjuk eldönteni, hanem ez a csodálatos gép. Annak idején gyakran előfordult, hogy nem megfelelő emberrel töltöttek be fontos pozíciókat, szubjektív szempontok érvényesülhettek, így vagy olyan, vagy amolyan meggondolások szerint, hogy ezért, meg azért, miért vagy inkább, de mától kezdve ez már a múlté. Kedves barátaim! Önök most sorban bediktálják adataikat az elektromos agy egy-egy felvevő csatornájába, a gép pedig feldolgozza a beérkezett adatokat, és kiválasztja önök közül azt, aki a legalkalmasabb a főmérnöki állás betöltésére. Félreértés ne essék! Kizárólag a szakmai szempontból figyelembe vehető adatokat kell bediktálni. Kezdhetjük. Misinger Lajos, technikumi érettségi, műszaki esti egyetem, 4 évi gyakorlat az üzemben. Köszönöm, tovább. Verpeléti Ottó, gépészmérnöki diploma. 7 évi gyakorlat, államvizsga angolból, oroszból. Dr. Kovács Mária, műegyetem, 5 évi gyakorlat, beszélek portugálul, svédül, és töröm az asszírt. Kandidátusi disszertáció teherbírásból. Galambos Grimmert Csaba, gépész és kultúrmérnöki diploma, 30 évi gyakorlat, ebből 15 a jelenlegi munkahelyen. A Tudományos Akadémia levelező tagja. Varga Emma, esti egyetem 1 évi gyakorlat, az apám testvére főigazgató a... Mondtuk, kérem, hogy ilyesmire ne tessék hivatkozni. Az elektromos agy úgysem veszi fel. Somos A. Andor, gépészmérnöki diploma, egyetemi docens. 10 évi gyakorlat, 2 év a moszkvai Putyilov műveknél, perfekt orosz-kínai gép és gyorsíró, könyvem jelent meg a hidegedzésről, kész. Köszönöm, elvtársak! Most az elektromos agyon a sor. A gép elkezdi az adatfeldolgozást. Azonnal megkapjuk a választ! Mindjárt megtudjuk, hogy kit választott ki a gép! Lepecs Ernő! Hát ki az? Ilyen nevű nincs önök között? Lepecs Ernő! Hát ki az? Maguk ismerik? Lepecs Ernő! Hát ki az a Lepecs Ernő? Lepecs Ernő a Tunkertől. Ő vett meg engem Svédországban. Nagyon le vagyok kötelezve neki. Add már ide az újságot, fiam! Várj egy... De legalább egy lapot adjál! Mariska, nem adok külön. Tudod jól, hogy nem szeretem szétszedni az újságot. Van benne valami érdekes? Érdekes. Attól függ, hogy mi érdekel. Minden. Minden. Hát kérlek szépen. Bergen-Góciában államcsint hajtottak végre. Államcsint? Ez érdekes. És mondd, jó ez nekünk? Mi jó? Hát ez a csín. Mariska, mondd, mit akarsz tőlem. Nincs benne az újságban, hogy az a csín jó nekünk, vagy nem jó? Nincs benne, de az benne van, hogy az államcsínt leverték. Leverték? Le. És az jó nekünk? Mariska, megint kezdett. Mi az, hogy meg jó ez nekünk? Megint kezdett. Csak azt mondd meg, hogy most ki az államfő Bergen-Góciában. Az államfő Bergen-Góciában. Igen, az államfő, igen. Megmondom, szívem mindjárt megnézem. Azt mondja, hogy... Az állam... Dr. Ignácio Cavallero Zimmermann. És ez jó nekünk? Micsoda? Hát az, hogy ő az államfeje. Könyörgök, Mariska, nem macerálj engem. Miért nem hagysz békén, mondd miért? Azelőtt is ő volt az államfeje? Nem, azelőtt egy másik elnök volt az államfeje. Juiz Avares. De azt lelőtték. Ha, lelőtték? Le. És az jó nekünk? Ide hallgass, drágám, ha még egyszer ezt kérdett tőlem, de hogy... én nem értem, nem kommentálták az eseményeket? A hírmagyarázó szerint az államcsínt a Hurunyó párt hajtotta végre, amely jobb középre áll az FHMN-től, illetve egy kicsit balra, illetve sréjen bal nem egészen középre a VTVTVT-től. De azt mondd meg előbb, hogy melyik volt jó nekünk. Az államcsint leverték, szívem, a jelenlegi kormány a volt CHCCF jobbszárnyából alakult, de hogy amely a Runyóhoz viszonyítva barra, de úgy barra, jobbra, illetve barra, jobbra az FHMN-től, akarom mondani, jobbra foglal helyet az előző kormányhoz képest. Ne idegeskedjél, fiam! Akkor szerezte meg a többséget Dr. Ignácio az STK-tól, érted? De hogy is az FTC-től! Nem jó ez neked, fiam, hogyha egy belelovalod magad a külpolitikában! Akkor jött az államcsíny! Dr. Ignácio lefutott a bal félen! Meredeken beadta a derekát! Fordított! Jaj, mi van vele, drágám, tényleg! Állom, az orvos! Orvos! Termék vele, Pio! Utam! Tisztetkan! Halló! Katonai! Kempelem, doktor úr, hol van? Igen, köszönöm. És Prigozal! Halló! Rimalóci né beszél. Katonai! Jó napot, édes Béluska! Jaj, de jó, hogy otthon találom. Régen nem láttuk. Hogy van? Ja, tudja, miért hívom magát? Mondja, doktorkám, ez a Bergen-Góc helyzet, ez jó nekünk? Hát igen. Holnap után belépek az 54. esztendőmbe, és közben nem látszom többnek 40-nél. Sőt, vannak, akik csak 35-nek néznek. És ebben nincs csalás vagy önámítás. Én ilyen vagyok. A szervezetem kifogástalanul működik. Az izmaim rugalmasak, fiatalosak. Tessék, figyeljenek csak, ez a járásom. Utána nincs lihegés, pszt. Figyeljenek csak csendben, sehol egy pihényi sóhaj, a pulzus változatlan, a szív fegyelmezett. Volt iskolatársaim, s a korombeli barátok állandóan panaszkodnak, hogy így meg úgy a szívük táján légzéshibák, gyöngeség, fáradtság, és neked nincsenek szívtáji panaszait, kérdezik. Hogy lehet az? Én folyton digitális szedek, meg Beloidot, meg Valeriánát, és mégis állandóan érzem a szívemet. Hát én nem érzem. Én orvosságot sohasem szedek. Más módon őrzöm ifján szívemet, teljesen más módon. Engem nem érdekel az orvos, a patika, a gyógyszer. Én az egészséges szívműködést azzal biztosítom, hogy... De nézzük talán a puszta tényeket. Az én módszerem tiszta élvezet. Korán reggel, amikor felkelek, éppen csak, hogy kinyitom a szememet, és már is arra gondolok, hogy Kovácsik lakását elöntötte a csőrepedés. Szinte látom az átázott szőnyegeket, a falak leomló vakolatát, tovább azt, hogy a szivárgás még mindig tart egy kicsit, és ilyenkor valami könnyű, kellemes, fiatalos érzés hatja át a szívemet. Engem nem érdekelnek az orvosságok, a szívre legjobban a könnyű örömök hatnak. Szabójék autójáról harmadízben lelopták az antennarudat. Ez, igen. Ezt használ, nem az icinek, meg a micinek. Természetesen minden baj nem orvosolható a baráti körre vonatkozó lelki átéléssel. A káröröm jó a szívre, de a hormonok működésére egyáltalán nem hat. No, de erre is megvan a megfelelő módszer. Persze nem azt, amit régi jó barátom Szabó László követett, aki naponta 2000 métert úszott, tornázott, teniszezett, hogy megőrizze a fiatalságát. Tegnap temettük. Ide vezetnek az elavult módszerek. No, de tekintsék át újfent szerény tulajdonságaimat. Micsoda melkas, micsoda karizma, micsoda rugalmasság. Hogy csinálom? Egyszerűen. Mialatt szegény Szabó Laci 40-szer csapdosott végig a medence vizén, és utána ide-oda loholt a teniszpályán, az alatt én otthon, kényelmesen leültem a karosszékembe. Így... Felemeltem a telefonkagylót. Így. Feltárcsáztam társasági köröm egyik tagját, akiről éppen hallottam valamit. Így. Halló! Halló! Hát te vagy az, Sanyi! Jól esik a hangot hallani. Örülök, hogy otthon talállak éppen. Hallom, áthelyeztek Kisbagosra. De azt te nem is tudsz róla, ezt nem értem, hiszen már az egész város mondja. Az utódodat is kinevezték tegnap, Kismicu. Tudod, Kismicu, kis, nem nagy. Igen, igen, aki tavaly tetét tettél Dömökre. Nem maradhatott ő sem ott örökre. Csak ugyan nem tud semmit. Azt se, hogy a titkárnődet Emmit tegnap Tóth Dinivel látták karon fogva. Hogy nem ismered Tóth Dinit, az nem lehet, hiszen legalább 10-szer láttam kettesben őt és a feleségedet. Különben hogy vagy? Miért nem felelsz, Sanyi? Halló, halló, hát miért nem szólsz, Sanyi? És a hormonok már is elhelyezkednek a tökéletes harmónia állapotába. Ilyen telefonbeszélgetés után általában fél évet szoktam visszafiatalodni. És tessék, figyeljenek! A pulzus változatlan, sehol egy pihényi sóhaj, a lélek emelkedett, s a test felfrissülve távozik. Én orvosságot sohasem szedek, más módon őrzöm ifja szívemet. Halló, halló! De bolondok is vagyunk, hogy a szívünkre hallgatunk. Akkor is tán, ha nincs értelme már, mi csak futunk egy álom után. Vele szeretnék boldog lenni, egyedül csak vele szívem. Bár ez a vágy szép déli vád, nem teljesült ám sohasem. Vele veled maradni mindörökre. Csak ez lehet az életem. Sorsom, ha más, nincs folytatás. Nem tudom, mi lesz velem. Életedben nézd, ha bánatod van, és éget a könyv. Két szerelmes szív, ha összedobban, ez az öröm. Nem szeretnék boldog lenni, egyedül csak veled. Szívem. Sorsom, ha más, nincs folytatás, nem tudom.